سورة البقرة. سورت میں اللہ رب العزت چار مسائل کا تذکرہ فرما رہے ہیں. پہلا مسئلہ اثبات توحید، دوسرا مسئلہ اثبات رسالت، تیسرا مسئلہ جہاد فی سبیل اللہ، اور چوتھا مسئلہ انفاق فی سبیل اللہ تعالی. مضامین کے اعتبار سے سورت چار حصوں پہ مشتمل ہے. پہلا حصہ 100 آیات، اس میں اثبات توحید کا مسئلہ زیر بیان ہے. دوسرا حصہ 101 سے 176 تک، اس میں اثبات رسالت پہ بحث اللہ رب العزت فرما رہے ہیں. تیسرا حصہ 177 سے 253 تک، اس میں جہاد فی سبیل اللہ کا مسئلہ ہے. جبکہ چوتھا حصہ 254 سے لے کر اختتام سورہ تک انفاق فی سبیل اللہ تعالی کا مسئلہ ہے چوتھے حصے میں. پہلا حصہ جو 100 آیات پہ مشتمل ہے، اس میں 3 ابواب ہیں. پہلا باب 20 آیات، دوسرا باب 21 سے 39، اور تیسرا باب 40 سے 96 تک. پہلا باب جو 20 آیات پہ مشتمل ہے، یہ اصل میں تشریح ہے سورۃ فاتحہ کے اختتام میں ذکر کردہ 3 جماعتوں کا، 3 گروہوں کا. انعمت علیہم سے مراد مومن، مغضوب علیہم سے مراد کافر، ظالم سے مراد گمراہ، حیران اور پریشان مراد ان سے منافقین. 5 آیاتوں میں 5 صفات، متقین کی، انعمت علیہم کی اللہ نے ذکر کی. حکم دنیاوی، اولئک علی ھدی من ربہم، حکم اخروی، و اولئک ھم المفلحون. ان الذین کفروا سے اللہ رب العزت نے دوسرے فرقے کی تفصیل شروع کر دی. حق کو چھپانے والے ہیں، ضد اور عناد کی بنیاد پہ حق کو جھٹلانے والے ہیں، اور لا یؤمنون، ایمان نہیں لاتے کسی بھی صفت متقین پر. حکم دنیاوی، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، اسباب فہم کو اللہ نے ان لوگوں سے سلب کیا. حکم اخروی، ولہم عذاب عظیم، آخرت میں ان لوگوں کے لیے عذاب عظیم ہوگا. تیسری جماعت، ومن الناس من یقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر، منافقین کا تذکرہ اللہ رب العزت نے شروع کیا. 10 صفات، زیادہ تفصیل اس لیے، کافروں سے بھی زیادہ تفصیل، کیونکہ یہ آستین کے سامنے ہوتے ہیں. اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرنے کے بعد آپ کی جماعت کو نقصان پہنچائیں گے. مسلمانوں کے اندر جو ہے افتراق اور انتشار پیدا کریں گے، تو ان کو پہچاننا, کیونکہ ان کا نقصان وہ کافروں کے مقابلے میں کئی گنا زیادہ ہے. تو اسی لیے اللہ رب العزت کثرت سے ان کی صفات جو ہے ذکر کر رہا ہے. جتنی بھی مدنی سورہ ہے ان مدنی سورتوں میں اللہ رب العزت منافقین کی صفات جو ہے اس کا تذکرہ فرما رہے. صرف ایک سورت سورت توبہ میں 63 صفات منافقین کی ذکر کی گئی ہے. کہ اس کو آپ پہچانیں, جان لیں لوگوں کو, کہیں آپ کو نقصان میں مبتلا نہ کر دے. پہلی صفت, وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ, زبان سے ایک بات کریں گے اور دل میں دوسری بات کو سمائے رکھے ہوئے ہوں گے. زبان پہ لا الہ الا اللہ مگر دل میں وما ہم بمؤمنین, نہیں ماننے والے ہوں گے. دوسری صفت, یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم, فریب کرنے والے ہیں, دھوکہ دینے والے, اللہ کو دھوکہ دے رہے اپنے خیال اور گمان کے مطابق, مومنوں کو دھوکہ دیتے. تیسری صفت اللہ نے منافقین کی ذکر کر دی, وما یشعرون, کہ سمجھنے اور سوچنے کے اعتبار سے یہ جانوروں سے بھی گئے گزرے ہیں. ان میں صرف سے شعور ہی نہیں ہے. کل کے سبق میں میں نے اس پہ تفصیل کر دی تھی کہ شعور اور عقل میں کیا فرق ہوتی ہے. درس میں پابندگی ضروری ہے. قرآن کو اگر ایک بندہ سمجھنا چاہتا ہے, ہمارے ٹیچر ہوا کرتے تھے جو ہمیں سائنس کے سبجیکٹ جو ہے پڑھاتے تھے, تو جب ایک دن میتھمیٹکس کی کسی چپٹر میں ایک بندہ غیر حاضر ہوتا یا ہم غیر حاضری کر لیتے, تو پورے چپٹر کی ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی کہ کیا لگے کیا کہہ رہا ہے. اسی طرح سائنس کا ایک چپٹر ابتدا سے وہ شروعات کر لیتا اور ایک بندہ نہ تھا, اسے بعد میں سمجھ بھی نہیں آتا کہ ہمارا ٹیچر جو ہے کیا کہہ رہا ہے. اسی طرح قرآن کا بھی ہے, یہ مربوط ہے, مقرون ہے ایک دوسرے کے ساتھ, ان کے مضامین یہ آپس میں پیوست ہے, لگے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. آج کے سبق میں فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا, فی قلوبہم مرض, ان کے دلوں میں مرض منافقت ہے, ان کے دلوں میں مرض منافقت ہے. یہ چوتھی صفت جو ہے منافقین کی ذکر ہے کہ یہ منافقت کی مرض میں مبتلا ہے. پختو کے معنی سلورم صفت دا مرضیان دی, کس چیز کا مرض ان کو لاحق ہے؟ منافقت کا. جس طرح ایک بیماری کسی انسان کو لگ جاتی ہے, جس طرح کینسر کا مرض ہے, اس کا جان چھڑانا اس مرض سے جو ہے ناممکن ہو جاتا ہے اور مشکل ہو جاتا ہے, ان لوگوں میں منافقت کا مرض لاحق ہو گیا ہے, ابھی ان کا ان سے جان چھڑانا مشکل نظر آتا ہے. اللہ نے فرمایا فی قلوبہم مرض, ان کے دلوں میں مرض منافقت ہے. دل کا اللہ نے تذکرہ کر دیا. کس کا تذکرہ کیا؟ دل کا تذکرہ کیا. دماغ چھوڑ دیے, ہاتھ چھوڑ دیے, دل کا تذکرہ کیوں؟ کیونکہ یہ دل انسان کے جسم میں بمنزل دارالخلافہ کے ہے, کیپٹل کے ہے. جب کیپٹل کو اللہ نے یاد کر لیا کہ منافقت کا یہ مرض ان کے دل پہ جو ہے حاوی ہے, تو پورے بدن میں ان کا جو مرض منافقت ہے وہ سرایت کر چکا ہے. اس کا رگ رگ ان لوگوں کا اور خون کا ایک ایک قطرہ وہ منافقت کی مرض سے جو ہے وہ بڑی پڑی ہے. اور فی کا لفظ لایا گیا ابتدا میں فی ظرفیت کے لیے لایا جاتا ہے, اور ظرف کہتے ہیں عربی میں برتن کو, ظرف برتن کو کہا جاتا ہے کہ ان کا ان منافقین کے یہ دل منافقت کے لیے بمنزل برتن کے ہیں. کس کے ہیں؟ بمنزل برتن کے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں الا ان فی الجسد لمضغۃ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں انسان کے دل میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے, اگر یہ ٹھیک بن جائے ٹھیک ہو جائے پورا بدن اس کی تابیداری میں ٹھیک ہو جاتا ہے, اگر یہ خراب ہو جائے تو پورا بدن جو ہے وہ خراب بن جاتا ہے, اور وہ خون کا ٹکڑا کیا ہے الا وہی القلب, وہ خون کا ٹکڑا انسان کا دل ہے. تو یہاں پر بھی اللہ نے منافقین کے مرض کے لیے کس چیز کا انتخاب کر لیا؟ دلوں کا. فی قلوب مرض, ان کے دلوں میں مرض منافقت ہے. فزادہم اللہ مرضا, تین معنی ہے اس آیات کی. فزادہم اللہ مرضا, پہلا معنی کہ زیادہ کرتا ہے اللہ ان کے اس مرض منافقت کو, زیادہ کرتا ہے اللہ ان کے اس مرض منافقت کو. جملے خبریہ ہے یعنی اخبار ہے, مومنین کو اللہ یہ خبر دے رہا ہے کہ ان منافقین کا جو مرض منافقت ہے اس میں اللہ رب العزت روز بروز اضافہ کرے گا. فزادہم اللہ مرضا, کیونکہ ان لوگوں میں اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کا اور اپنا علاج کرنے کا کوئی طلب ہی نہیں ہے. تو فزادہم اللہ مرضا, بندے کو کھانسی لگ جاتی ہے, زکام سے کھانسی میں جو ہے پرہیز نہیں کرتا علاج نہیں کرتا, وہ ٹیوبر کلاس میں تبدیل ہو جاتی ہے جسے ٹی بی کہا جاتا ہے, تب دیکھو اس میں بھی وہ علاج نہیں کرتا. یار جانے دو, اتنی زیادہ میڈیسن لینے کی کیا ضرورت ہے؟ 9 مہینے اور 1 سال آپ میڈیسن لیتے رہے, دماغ خراب ہو گیا, معدے کو تباہ کرنا, اسٹامک کو. آگے بڑھتے بڑھتے آخر کار اس کا یہ ٹی بی کینسر میں تبدیل ہو جاتا ہے. تو فزادہم اللہ مرضا, زیادہ کرتا ہے اللہ ان کے اس مرض منافقت کو. زیادہ ہی اللہ دی لرا دا مرض دا منافقت اخبار ہے. یا دوسری معنی فزادہم اللہ مرضا, تو زیادہ کرے اللہ ان کے اس مرض منافقت کو, تو زیادہ کرے اللہ ان کے اس مرض منافقت کو. امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یا تو یہ جملہ دعائیہ ہے. کیا ہے؟ جملہ دعائیہ ہے کہ اللہ ان کے اس مرض منافقت کو اور بھی زیادہ کر دے. اور امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس آیات کی تفسیر میں کہ جو قرآن اور سنت کے مخالف ہوتے ہیں جس طرح بدعتی وغیرہ, ان کے لیے بد دعا کرنا وہ جائز ہے. ان کے لیے بد دعا کرنا کیا ہے؟ جائز. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ہے شیخی غالب ہوتی ہے, وہ کہتے ہیں یار کسی کو بد دعا دینا ٹھیک نہیں ہے, کافر ہوگی. تو قرآن میں تو جگہ بجگہ انبیاء کرام کا جب اللہ رب العزت تذکرہ فرماتے ہیں تو ان کی بد دعاؤں کا بھی ذکر ہے. سورہ آراف میں حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ربنا افتح بیننا وبین قومنا بالحق وانت خیر الفاتحین، اے ہمارے پروردگار ہمارے اور ہماری اس قوم کے درمیان حق سے جو ہے فیصلہ فرما، ماننے والوں کو نجات اور نہ ماننے والوں کو ہلاکت کا سامنا کرنے دے. سورۃ یونس میں حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی بد دعا ہے، ربنا اطمس علی اموالہم واشدد علی قلوبہم فلا یؤمنوا حتی یروا العذاب الالیم. اللہ ان فرعونیوں کے مال کو تباہ برباد کر دے، ان کے دلوں میں سختی پیدا کیجئے یہاں تک کہ جب تک یہ لوگ عذاب نہ دیکھ لے یہ ایمان کا تصور بھی نہ کرے. سورۃ نوح میں حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرماتے ہیں، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے میرے پروردگار اے زمین پہ ایک آباد گھر بھی کافر کا کافروں کا آباد نہ چھوڑو، سب کو نیست و نابود کرو. یہ بھی کرام نہیں ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ماہ، بخاری کی حدیث کی روشنی میں، ایک مہینے مسلسل وہ جو 40 قرآن کے قریب لے گئے تھے ایک قوم فریب اور دھوکے سے کہ یہ ہمیں دین سکھلائیں گے، جنگ بیر معاونہ جسے کہا جاتا ہے تاریخ میں، ایک مہینے صبح کی نماز میں ان پہ قنوت نازلہ پڑھتے رہے 70 صحابہ تھے اور مہینے سے زیادہ پانچ وقت کی نماز میں بھی آتا ہے اور صبح کی نماز میں تاکید سے ہے کہ قنوت نازلہ آپ پڑھتے تھے. اس کے الفاظ وہ عجیب الفاظ ہیں، وشدد شملہم وفرق جمعہم، کس طرح کے الفاظ ہیں اس میں، یہ بد دعائیں کیوں نہیں ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے جو ہے مدینہ کا نام وہ یثرب تھا، یثرب سرب یثرب ناموافق ابو ہوا والا علاقہ، جب کوئی صحیح سالم بندہ وہاں پر پہنچتا اس کا پیٹ وہ پھول جاتا اور اس کا رنگ سرخی کے بجائے وہ زردی مائل ہو جاتا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب وہاں پہنچے تو اس کا نام یثرب کے بجائے مدینہ طیبہ رکھا گیا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے اللہ اس علاقے کی جتنی بیماری ہے اور جتنے مصیبتیں اور تکالیف ہے اللہ فلا فلا کافر ہو پائے پہ اس کا نزول فرمائے. یہ بد دعا ہے کہ نہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دن حرم میں ہاتھ اٹھایا اللہم لعن فلان ابن فلان، اے میرے اللہ فلان ابن فلان پہ جو نام لیتا رہا ہے ایک ایک کافر کا کہ اس پہ لعنت جو نازل کرے اس کو تمام برباد کر دے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جنگ خندق میں نماز فوت ہو گئی تھی خندق کھودتے ہوئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آخر نے کہا کہ یا اللہ ان کافروں کے گھروں اور قبروں کو آگ سے بھر دے جن کی وجہ سے ہماری نمازیں جو ہے وہ خراب ہو گئی. یہ بد دعا ہے کہ نہیں. تاریخ کو آپ پڑھیں گے، قرآن اور سنت کا مطالعہ کریں گے تو آپ قاتلہم اللہ قرآن میں نہیں ہے. قل موتوا بغیظکم، یہ سب کیا چیز ہے؟ مگر جب ایک بندہ قرآن کو پڑھے گا تو اس کو سمجھ آئے گی نا. یہ تو آگے سے شیخ میں کہتے ہیں کہ یار پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے، ہاں ایک ہے بد دعا کرنا ایک ناسمجھ آدمی کو، تو آیت میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ کافروں نے پتھر برسائے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا گیا کہ ان کو بد دعا دے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا نہیں، اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون، ہدایت کا سوال کیا. ایک بندہ جب نہ سمجھ ہوتا ہے اس کے لیے آپ بد دعا نہیں دیں گے، مگر جب ایک انسان سوچ کر بھی جو ہے وہ کفر کا ارتکاب کرے اللہ کی مخالفت پہ اتر آئے ضد اور عناد کی وجہ سے تو اس کو بد دعا دینی چاہیے. سمجھ آ رہے کہ نہیں آ رہے؟ تو فزادہم اللہ مرضا، تو زیادہ کرتا ہے اللہ ان کے اس مرض منافقت کو. یا تیسری معنی فزادہم اللہ مرضا، جب ایک چیز زیادہ ہوتی ہے تو وہ جو ہے ظاہر ہو جاتی ہے، جب چیز زیادہ ہوتی ہے تو وہ ظاہر ہو جاتی ہے، گلاس میں پتہ نہیں چلتا کیا ڈالا ہے، مگر جب آپ اس کو زیادہ کریں گے تو پتہ چل جاتا ہے کہ اس میں دودھ ہے یا اس میں پانی ہے۔ تو تیسرا معنی جو ہے وہ حاصل معنی ہے، فزادہم اللہ مرضا، ظاہر کرتا ہے اللہ ان کے اس مرض منافقت کو، مرض بیماری۔ انسان دو چیزوں کا نام ہے، ایک ہے روح اور دوسرا ہے جسم۔ انسان کو دو طرح سے بیماری لگتی ہے، ایک قسم کی بیماری کو کہا جاتا ہے جسمانی امراض، بخار ہو گیا، درد سر ہو گئی، فالج آ گئی، یہ سب چیزیں جتنی بھی ہیں یہ کیا ہے؟ جسمانی امراض ہے۔ دوسری قسم کی بیماری ان کو روحانی امراض کہا جاتا ہے۔ کون سی امراض؟ روحانی امراض۔ جسمانی امراض آنے کے جتنے بھی طبیب ہیں وہ جسمانی امراض آنے کے چار اسباب بیان کرتے ہیں۔ کتنے اسباب؟ چار اسباب۔ کہ یہ چار اسباب جب بھی آئیں گے تو ان میں سے کوئی سبب بیماری کے لیے پیش خیمہ ثابت ہوگا۔ پہلا سبب روحانی جسمانی امراض کا کیا ہے؟ فساد معدہ۔ لکھیے اپنے پاس، فساد معدہ۔ اسٹامک میں جو ہے گڑبڑائزیشن پیدا ہو جاتی ہے، اس میں فاضل مادے، خراب مادے اس میں جو ہے جم جاتے ہیں۔ تو جب آپ کا معدہ صحیح طریقے سے کام نہ کرے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ معدے کی مثال انسان کے بدن میں وہ ایک تالاب جیسی ہے، اور اس سے نہریں جو ہے وہ نکلی ہوئی ہے۔ تو جب معدہ آپ کا صحیح نہیں ہے تو اس معدے سے آگے جو نہریں نکلے گی تو اس میں جو ہے کس طرح جو ہے سپلائی ہوگی؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک صحابی آئے کہ حضرت میرے بھائی کا پیٹ جو ہے وہ خراب ہو گیا ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا جا اور اپنے بھائی کو جو ہے شانت پلا۔ وہ گیا، اس نے پلائی، پلاتے ہی وہ اور تیز ہو گیا، موشن اس کی جو ہے زیادہ ہو گئی۔ پھر آ گیا حضرت، وہ تو مزید تیز ہو گئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اور پلاؤ، اس نے اور پلا دیا، پلاتے ہی اس کی موشن اور بھی زیادہ ہو گئی، اور بھی تیز ہو گئی۔ تیسری مرتبہ جب اس نے آیا کہ حضرت وہ تو زیادہ ہو گئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا اور پلاؤ، اور پلا دیا، اور پلاتے ہی وہ ٹھیک ہو گیا۔ تو جب واپس آیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا کہ وہ تو ٹھیک ہو گیا، تو اس نے جواب میں کہا صدق اللہ وکذب بطن اخیک، اللہ نے سچ کہا ہے، شفا فیہ شفاء للناس، آپ کے بھائی کا پیٹ جھوٹ بول رہا تھا کہ وہ ٹھیک نہیں ہو رہا تھا۔ تو مفسرین، تو محدثین فرماتے ہیں اس حدیث کی تشریح میں کہ یہ بار بار جو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کہہ رہے تھے کہ جا اسے شہد پلا، تو اس کے پیٹ میں جو ہے خراب مادے جو ہے وہ پنس چکے تھے، جب تک وہ نہ نکل جاتے اس وقت تک کا اس کا معدہ وہ ٹھیک نہیں۔ پرانے زمانے کی طبیب لوگوں کو جلاب کرایا کرتے تھے، آپ پتہ ہیں اردو میں کیا کہتے ہیں، ہم پشتو میں جلاب کہا کرتے تھے، جلاب سے پیٹ اور معدہ وہ صاف ستھرا بن جاتا، صاف ستھرا بن جاتا، اور اس کے بعد جو ہے بندہ جب خوراک کوئی کر لیتا تو اس سے جو ہے اس پہ وہ خوراک لگتی۔ تو پہلی وجہ جسمانی امراض کے آنے کا کیا ہے؟ فساد معدہ۔ دوسری سبب ہے ضعف، کمزوری۔ دوسری سبب کیا ہے؟ کمزوری. جب ایک بندہ کمزور ہو جاتا ہے اس کی قوت مدافعت جواب دیتی ہے, تو جب اس کا قوت مدافعت کمزور پڑ جاتا ہے تو ہر بیماری آنے کے لیے بہانہ ڈھونڈتی ہے. اس آدمی کے پاس پہنچنے کے لیے ہر بیماری کیا ڈھونڈتی ہے؟ بہانے ڈھونڈتی ہے. اس کی ایک کلیئر کٹ مثال میں آپ کو بیان کرتا ہوں کہ جب جوان ہوتا ہے اس پہ بیماری کم آتی ہے, مگر جو اس کی عمر بڑھتی رہتی ہے تو وہ جو ہے زیادہ بیماریوں میں مبتلا ہو. کیوں؟ اس کی قوت مدافعت وہ کم ہو جاتی ہے. جوان کی قوت مدافعت زیادہ ہوتی ہے, بیماریوں کو اپنے پاس قریب نہیں لاتا. تو اس کی دوسری سبب کیا ہے؟ ضعف, کمزوری. تیسری سبب کیا ہے؟ کمی اور زیادتی اخلاق کی. اخلاق کی کمی اور زیادتی, اخلاق کی کمی اور زیادتی. اخلاق سے کیا مراد ہے؟ انسان کے جسم کا اکثر حصہ وہ چار چیزوں سے بنا ہے. ایک کو کہتے ہیں, جب انسان خوراک کرتا ہے, ابتدا سے سمجھیے, تو اس خوراک کو ایک ہضم یہ انسان اپنی منہ میں دیتا ہے. آج اسے وہ اسٹامک میں چلی جاتی ہے. میں نے بیالوجی اتنی نہیں پڑھی ہے. اسوفیگس کہتے ہیں کہ کیا کہتے ہیں جو نالی ہوتی ہے, اسے جو اسٹامک میں چلی جاتی ہے معدے میں, معدے میں اس کو ایک اگلا ہضم مل جاتا ہے. اس میں سے جو فاضل مادے ہوتے ہیں, خراب مادے ہوتے ہیں, تو بڑی آنت اور چھوٹی آنت کے ذریعے سے بدن سے نکل جاتے ہیں. جو اس میں اصل چیز ہوتی ہے, جو انسان کے جسم کے لیے مفید ہوتی ہے, تو جگر, لیور, کلیجی اس کو پمپ کرتی ہے. کیا کرتی ہے؟ اپنی طرف پمپ کر لیتی ہے. یہ جگر, لیور انسان کے جسم میں بمنزل باورچی کا ہے. کیا ہے؟ بمنزل باورچی کے کک ہے. یہ اس خوراک کو ایک جوش دیتا ہے جگر کے اندر. جب خوراک کو, جب کسی چیز کو جوش دیا جاتا ہے, تو ایک تو اس کے اوپر جو ہے جاگ آ جاتی ہے. کیا آ جاتی ہے؟ جاگ آ جاتی ہے. یہ جان جو اس پہ آ جاتی ہے اس کو کہتے ہیں سفرا. کیا کہا جاتا ہے؟ سفرا. یہ سفرا پتے کی طرف چلی جاتی ہے. کس کی طرف چلی جاتی ہے؟ پتے کی طرف. جو خوراک میں ممت اور مددگار ثابت ہوتی ہے. کیا ہے خوراک میں؟ خوراک جب ہم کرتے ہیں تو اسی پتے سے ایک قطرہ, جس میں ایچ سی ایل ہوتا ہے, ہائیڈروکلورک ایسڈ, وہ اس پہ گر جاتا ہے. توڑ پھوڑ کا شکار ہوتا ہے خوراک. اللہ نے اندر جو ہے ان چیزوں کا بندوبست کیا ہے. ہم باہر سے بندوبست کرتے ہیں, یار کولڈ ڈرنکس بھی لینا چاہیے, اندر کا انتظام ہے. اللہ نے جو چیز بنائی ہے پرفیکٹ بنائی ہے. تو جب اس کا یہ جان یہ پتے کی طرف چلا جاتا ہے, دوسری ایک چیز جس کو ہم پکاتے ہیں تو اس میں نیچے بیٹھ جاتی ہے. ستے جمع پختوں کی کھوئی لیوائیو, پختوں کی ادھوں سوائی کھوئی لیوائیو, جو نیچے بیٹھ جاتی ہے وہ کالی سی چیز, دیگچی وغیرہ کے نیچے جو چیز بھی ہو, وہ اس کو کہتے ہیں کیا؟ سودا. اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ سودا کہا جاتا ہے. یہ سودا تلی کی طرف جاتا ہے. کس کی طرف جاتا ہے؟ تلی کی طرف جاتا ہے. تیسری چیز جو اس سے بن جاتی ہے, اس کے درمیان میں جو مکمل طور سے ابھی پکی نہیں ہے, اس کو بلغم کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ وہ پھیپھڑوں کی طرف جاتی ہے. اور جو چیز مکمل طور سے پک جاتی ہے اس لیور کے اندر, اس کو خون کہا جاتا ہے. دم اس کو کیا کہتے ہیں؟ دم, خون, بلڈ. یہ خون یہ دل کی طرف جو ہے ٹرانسفر ہو جاتی ہے, اس خون سے گوشت بنتا ہے. تینی میں جو چیز سب سودہ ہے کیلشیم وغیرہ, یہ ہڈی کے بنانے اور طاقت میں مدد دیتی ہے. صفرا جو پتے کی طرف چلی گئی یہ خوراک میں مدد کرتی ہے. اور چوتھی چیز جو بلغم بن جاتی ہے یہ پھیپھڑوں کی نشونما کرتی ہے. یہ بلغم یہ خون کا کیا ہے؟ یہ کچی نشانی ہے, کچا حصہ ہے ایک طرح سے, یہ ابھی پکی نہیں ہے. جب ایک انسان کی ایکسیڈنٹ ہو جاتی ہے اس سے خون نکل جاتا ہے بہت سا, تو اللہ نے اندرون میں اس طرح کا ایک بندوبست کیا ہے کہ اس کے پھیپھڑوں پہ جو بلغم ہوتی ہے وہ فوراً ہی جو ہے اللہ اپنے قدرت سے جو ہے اس کو خون میں تبدیل کرتا ہے. ایک نظام ہے اللہ کی. یہ چار چیزیں بن جاتی ہے تو کمی اور زیادتی اخلاق کی کیا ہے جو بیماری کی سبب ہے؟ اگر صفرا زیادہ ہو گیا تو کہتے ہیں ایسیڈیٹی زیادہ ہو گئی. کیا زیادہ ہو گئی؟ ایسیڈیٹی زیادہ ہو گئی, تیزابیت زیادہ ہو گئی, ڈکار آنی شروع ہو گئی, میدے میں کام, میرے جو کچھ کھایا جاتا ہے وہ ہضم نہیں ہوتا, مسئلہ جاتا. جب زیادہ ہو جاتی ہے بندے کو جائنڈس لگ جاتی ہے. کیا لگ جاتی ہے؟ جائنڈس. جب کمی اس میں واقع ہوتی ہے تو خوراک جو ہے ہضم نہیں ہوتی, وہی بھی مسئلہ ہے. دوسری طرف جو تلی میں سودا ہے اس کی اگر کمی ہو جائے تو ڈاکٹر کہہ دے کیلشیم کی کمی, جلد اس کا خراب ہو جاتا ہے, ہڈیاں اس کی کمزور پڑ جاتی ہے. زیادتی بھی نقصانی ہے, وہ کیا ہے؟ بندے کو ایچ سی وی ہو جاتی ہے, کالا یرخان جسے کہتے ہیں, وہ ہو جاتی. بلغم اگر کم ہو جائے تو پھیپھڑے کیا ہوتے؟ کمزور پڑ جاتے ہیں. اگر زیادتی ہو جائے تو پھر بھی مسئلہ ہے, کھانسی بن جاتی ہے, وہ ٹی بی اور آگے بڑھتی ہے. خون اگر کم بنے تو کمزوری لاحق ہوتی ہے, تیلیسیمیا ہے, کمزوری بن جاتی ہے, گوشت پوش جو ہے وہ کم ہوتا ہے بدن پہ, کمزور ہو جاتی ہے. اگر زیادہ ہو جائے تو کہتے ہیں کیا؟ اس کو بلڈ پریشر ہو گیا ہے. کیا ہو گیا ہے؟ بلڈ پریشر ہو گیا ہے, یہ بھی مسئلے. تو یہ ساری چیزیں جو چار میں نے آپ کے سامنے رکھ دی, سودا, صفرا, بلغم اور خون, یہ چار چیزیں اخلاق ہے جو بدن اس کی وجہ سے بنتی ہے. اس میں کمی اور زیادتی یہ جسمانی مرض آنے کا ایک سبب ہوتا ہے, سمجھ آ رہی ہے؟ اور چوتھی چیز, چھوٹی چیز جس کو عربی میں ظلمت کہا جاتا ہے, ظلمت اردو میں اور انگلش میں اس کو گیس کہتے ہیں. کیا؟ گیس ٹربل. کیا کہتے ہیں؟ گیس ٹربل. یہ چھوٹا سبب ہے کس چیز کا؟ جسمانی امراض آنے کا. طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جو چیز دیر ہضم ہوتی ہے اس کو پہلے کھایا جاتا ہے. طریقہ یہ کہ جو چیز دیر ہضم ہوتی ہے اس کو پہلے کھائے, جو زود ہضم ہے, جلد ہضم ہونے والی ہے اس کو ابتدا میں لے, اس کو بعد, اس کو کیا؟ بعد میں لے. جو دیر سے ہضم ہوتی ہے پہلے اس کو لے. میری بات سنیں, بعد میں پھر خیر دیں, میں زبردست توڑی کر گیا. جو چیز دیر ہضم ہوتی ہے اس کو ابتدا میں استعمال کرنا چاہیے, اور جو چیز زود ہضم ہوتی ہے تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ بعد میں کرنا چاہیے. اگر ایک بندہ گڑبڑ کر لے ان چیزوں کو کہ چاول کھائے اور اس کے اوپر جو ہے گوشت ڈالے, تو چاول جلد ہضم ہو جائے گا کہ گوشت؟ چاول تو چاول چاول تو ابھی جو ہے رائس وہ تو ہضم ہو گئی, وہ تو باہر نکلنا چاہتی ہے. کیا کرنا چاہتی ہے؟ نکلنا چاہتی ہے. اور آگے سے آپ نے اوپر سے گوشت ڈال دیا تو گوشت نے کیا کر دیا, اس کا راستہ روک لیا یا اس کو راستہ دے دیا؟ روک دیا. تو اس کا آپس میں جو ہے میدے کے اندر ایک مقابلہ شروع ہو جاتا ہے, ایک نکلنا چاہتا ہے اور دوسرا اس کو جو ہے پنساتا ہے. تو اس سے ایک چیز جو ہے انسان کے اسٹامک میں بن جاتی ہے جس کو عربی میں ظلمت اور انگلش میں گیس ٹربل کہتے ہیں. اگر یہ گیس اوپر چلی جاتی ہے تو لوگ کہتے ہیں یار سر میں درد ہے. کیا ہے؟ سر میں درد ہے. اگر نیچے چلی جائے تو لوگ کہتے ہیں پیروں میں درد ہے, یہ ٹانگیں یہ پیر وغیرہ ہماری دکھتی ہے. وہی بات دیپکی بات سے یہ گیس ہوتی ہے, کیونکہ جب خوراک کے لیے تو بیٹھ جاتے ہیں تو اس وقت جو ہے اپنے آپ پہ جو ہے اس احساس نہیں ہوتا کہ یار یہ میں کچھ کھا رہا ہوں کہ نہیں کھا رہا ہوں. مگر جب اس کو لگ جاتی ہے تو پھر ڈاکٹروں کے پیچھے جاتے ہیں. ایک چھوٹا بچہ تھا تو اس کے پیٹ میں جو ہے درد ہو گیا. امی نے اسے پوچھا بیٹا کیا ہے, تو اس نے کہا پیٹ میں درد ہے. دے دمی تو دی دے دمی دو دی کی. تو ابو نے پوچھا کیا مسئلہ ہے بیٹا, اس نے کہا دے دمی دو دی پیٹ میں درد. تو دونوں کو سمجھ نہیں ہے کہ یار کون سی جگہ اس کی دکھ رہی ہے. وہ اپنی چھوٹی زبان سے کہہ رہا تھا دے دمی دو دی کی, یعنی پیٹ میں درد ہے. تو ڈاکٹر کے پاس جو لے گئے, جب ڈاکٹر کے پاس لے گئے تو وہ ڈاکٹر ہوشیار تھا. اس نے جب پوچھا کیا مسئلہ ہے بیٹا, اس نے کہا دے دمی دو دی کی, یہ پیٹ میں درد ہے. تو وہ جو ہے ہوشیار تھا, اس نے دوسرے بچے کو لایا کہ اس سے پوچھو کیا مسئلہ ہے اسے. تو اس نے کہا بولے کیا ہو گیا, تو اس نے کہا دے دمی دو دی کی. تو اس نے آگے سے کہا لگ بدے دادل نند بدو دے دن, یعنی توڑا کھا لیتے تو ابھی آپ کو یہ مسئلہ نہیں ہوتا. لگ بدے دادل نند بدو دے دن, جب آپ انسان گڑبڑ کر لیتا ہے تو بعد میں اس کو تو یہ مسئلہ ہوتا ہے. تو یہ گیس یہ جو ہے جسمانی امراض آنے کا جو ہے چوتھا سبب ہے. بیالوجی بھی آپ سیکھیں گے, زوالوجی بھی سیکھیں گے, کیا نہیں ہے جو قرآن میں نہیں ہے. دوسرا جو مرض ہے اس کو روحانی امراض کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ روحانی امراض. منافقت جس طرح ایک روحانی مرض ہے, اس کے آنے کے چار اسباب ہیں. پہلا سبب, یہ اوپر جتنے بچے بیٹھے ہیں آپس میں کپ لگا رہے ہیں, آپ اس طرح کر لیا کریں کہ ان کو اپنے اندر جو ہے آپ ڈیوائڈ کر لیا کریں, کہ آپ کے درمیان یہ بیٹھے نا تو یہ جو ہے گپ شپ آپس میں نہیں لگا. آپ نے اس کو اس طرح چھوڑ دیا ہے تو یہ تو خامخا گپ لگائیں گے. تو روحانی امراض آنے کے بھی چار اسباب ہے. پہلا سبب فساد طبیعت. کیا ہے؟ فساد طبیعت, جس کو ہم پشتوں میں کہتے ہیں معافی ضمیر کو بھی ذرا سمجھے کیا ہے. کیا ہے؟ فساد خوی, خوی کی فساد, طبیعت کی فساد, مزاج کی فساد. کیا؟ یہاں پر ایک بات سن لی, جس طرح تھی اس کو چھوڑ کر اگلی مجلس میں اس کو بیان کر دیا رد و بدل کے ساتھ. اس نے ایک بات گپ میں کہہ دی, آگے سے اس نے جو کہہ دی وہ تو آپ کے پیچھے یہ باتیں کر رہا ہے, اس نے تو آپ کو گندہ کہا, اس نے تو آپ کو منافق کہا. تو یہ فساد خلق کیا ہے؟ یہ فساد طبیعت, یہ مرض منافقت آنے کا پہلا سبب ہے. لکھے اپنے پاس, طبیعت, مزاج میں فساد, فساد بخوئی. دوسرا سبب روحانی مرض آنے کا وہ کیا ہے؟ وہ ہے بزدلی. کیا چیزیں؟ بزدلی. یہ کہتا ہے کہ اگر میں نے اپنے ایمان اور عقیدے کی اظہار کر دیا تو لوگ مجھے قتل نہ کر دیں. کیا نہ کر دیں؟ مجھے قتل نہ کر دے, مجھے مار نہ دے. کہ آپ نے اپنے عقیدے کا اظہار کر دیا, یہاں تو یہ عقیدہ نامنظور ہے, یہاں تو یہ عمل نامنظور ہے. تو جب ایک بندہ اپنے صحیح عقیدے اور صحیح عمل کو چھپا لیتا ہے تو آخر کار یہ انسان منافق بن جاتا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ دوسری ہے کہ بزدلی جب انسان میں آ جاتی ہے اللہ کے دین پہ غیرت دکھانا اور اپنے آپ کو شہادت کے لیے پیش نہ کرنا یہ جو بزدلی ہے. یہ کہتا ہے کہ میں نے بات کر دی تو یہ لوگ مجھے مار دیں گے. چھپانا مسئلے کا سبب منافقت ہے, ایک مرض ہے روحانی امراض کے لیے. تیسری جو سبب ہے وہ کیا ہے؟ دلائل کی کمی. روحانی امراض آنے کا تیسرا سبب کیا ہے؟ دلائل کی کمی. آپ کا ایک عقیدہ ہے, آپ کا جو عمل ہے, آپ کے عقیدے اور آپ کے عمل کرنے پر آپ کے پاس شافی جوابات نہیں ہے, شافی دلائل موجود نہیں ہے, تو بھی بندہ کیا ہو جاتا ہے؟ منافقت کا شکار ہو جاتا ہے. اسی طرح روحانی مرض کا شکار ہو جاتا ہے کہ میں نے کسی کے سامنے بات نہیں کی اور مجھے جو ہے دلیل کے ساتھ اس نے چپ نہیں کیا ہے. وہ سکھ کے سامنے نہیں بولتا, عیسائی کے سامنے نہیں بولتا, یہودی کے سامنے نہیں بولتا, کیونکہ اس کے پاس اپنے مذہب کے بارے میں دلائل ہی نہیں ہوتی. تو دلائل کی کمی. اور چوتھی سبب کیا ہے؟ اس کو کہتے ہیں ظلمت تاریکی. ظلمت تاریکی کہ ہر ایک کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا, ہر کسی کے ساتھ نشست اور برخاست کرنا. تو دلائل تو ان کے پاس موجود نہیں ہے. شیعہ کے ساتھ بھی بیٹھتا ہے, قادیانی کا بھی یہ دوست ہے, پرویزی کے ساتھ بھی اٹھتا بیٹھتا ہے, سب کی یہ باتیں سنتا ہے مگر دلیل تو ان کے پاس ہی نہیں. تو آخر کار یہ اپنے عقیدے اور اپنے عمل میں بھی یہ تشویش اور شک میں مبتلا ہوتا ہے کہ میرا یہ اپنا عقیدہ اور عمل یہ ٹھیک ہے کہ غلط ہے. تو آخر کار یہ منافق بن جاتا ہے. روحانی امراض. ایک ہوشیار طبیب وہ ہوتا ہے جس کے پاس جب ایک بندہ پہنچ جاتا ہے تو سب سے پہلے اس کی تشخیص کرتا ہے. کیا کرتا ہے؟ تشخیص. تشخیص کیا ہوتی ہے؟ کہ آپ کو کیا بیماری لگی ہے, کون سی بیماری آپ. دوسری اس کا سبب بتائے گا کس وجہ سے آپ کو یہ بیماری لاحق ہوئی ہے, اور تیسری وجہ کیا ہے, علاج آپ کو بتلائے گا. یہ ہوشیار حکیم ہوتا ہے, ہوشیار طبیب ہوتا ہے. ڈاکٹر کے پاس گیا بندہ, اس نے کہا آپ کو تو ٹی بی ہے. سبب کیا ہے؟ زکام ہوئی تھی, پرہیز نہیں کیا تھا. کھانسی لگ گئی, پرہیز نہیں کیا تھا. آگے بڑھتا گیا یہ مسئلہ, آپ کے پھیپھڑوں کو زخم لگ گیا, ابھی یہ ٹی بی ہے. سبب بھی بتایا. آج اسے وہ علاج بتاتا ہے کہ بیٹا یا بھائی 9 مہینے تک یہ دوائی لینی ہے, اس کو استعمال کرنے کے بعد آپ کو افاقہ ہوگا. قرآن میں اللہ رب العزت اسی طرح کا طریقہ کئی مقامات پہ فرما رہے ہیں, جس طرح کہ سورۃ العادیات میں ہے. وہاں پر مرض کیا ہے؟ تشخیص. لکنوت, ان الانسان لربه لکنوت, ناشکرہ ہے بندہ, اس کی مرض ہے. تشخیص ہو گئی. سبب کیا ہے؟ تو یہ دنیا کو چاہنے والا ہے. کس کا ہے؟ مال سے محبت کا طلبگار ہے, مال کا طلبگار ہے. آخر کو یہ بندہ چھوڑنے والا ہے. تو دوسری سبب, اس کا سبب جو ہے وہ بتا رہا ہے اللہ رب العزت, وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ. مال میں کیا ہے؟ مست ہے. علاج کیا بتا رہے اللہ؟ أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ. قبر کو یاد کرو, قیامت کو یاد کرو, آخرت کو یاد کرو, یہ علاج ہو رہا ہے. إِنَّ الْإِنسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ, تشخیص بیماری. سبب کیا ہے؟ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ, علاج کیا ہے؟ أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّخَبِيرٌ. یہ علاج. یہاں پر مرض کیا ہے؟ مرض ہے منافقت. مرض کیا ہے؟ منافقت. اسباب کیا تھے؟ یہ چار اسباب کیا تھے؟ چار. علاج کیا ہے؟ ابھی علاج کو بھی ذرا سن لیجیے. اپنی طبیعت اور اپنی مزاج سے فساد کو دور کیجیے. کیا کر دیجیے؟ فساد کو. اگر آپ ایک انسان کے پیچھے جو ہے چغلی وغیرہ کہتے ہیں اور ایک دوسرے کو آپ لڑانے کی کوشش کرتے ہیں, تو اگر آپ ایک دوسرے کے ساتھ کوئی آپ کے بارے میں اس طرح کی حرکت کرے اور آپ کو لڑائی وغیرہ پہ مجبور کرے, تو تم خوش ہو جاؤ گے کہ خفا. اسی طرح وہ بھی ایک انسان ہے, آپ کا بھائی ہے. تو اپنی طبیعت سے جڑے فساد کو ہٹا دیجئے. بزدلی کا علاج یہ کہ آپ توکل اللہ کریں. کوئی آپ کو کچھ بھی نہیں کہہ سکتا. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کس کے سامنے دعوت حق بلند کی تھی؟ اس انسان ظالم کے سامنے جو اتنا بڑا ظالم تھا جس کو بچوں پہ بھی ترس نہیں آتا تھا. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا فرعون نے کیا کیا؟ نمرود کے سامنے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے دعوت حق بلند, اس نے کیا کیا؟ توکل اللہ کرو, اللہ پہ بھروسہ و اعتماد کر کے بزدلوں کو ہٹا دیجیے. اور تیسری کیا؟ کمی دلائل کی, تو قرآن دلائل ہے. قرآن کے ساتھ اپنے تعلق کو نبھائیے, قرآن کو سیکھیے. قرآن میں جو ہے عقیدے اور عمل کی کیا ہے, بہت سے دلائل موجود ہیں. اور چوتھی علاج کہ ہر کسی کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا چھوڑ دے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت مومنین کو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں سورۃ النساء میں کہ اگر آپ جو دین کے پیچھے مذاق کرنے والے لوگ ہیں, اللہ اور اللہ کے پیغمبر کے مخالف لوگ ہیں, اگر تم اس کے ساتھ بیٹھنا نہ چھوڑ دو, انکم اذا مثلہم, یقیناً آپ اسی کی طرح ہے جب آپ اس کے ساتھ بیٹھتے ہیں. من تشبہ بقوم فہو منہم, جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے اس کے ساتھ, من کسر سواد قوم فہو منہم. آیت بعد میں بتا دوں گا, 144 ہے, 145 ہے, اسی طرح کا ہے سورۃ النساء میں, کہ جو غلط آدمیوں کے ساتھ بیٹھتا ہے, بدعتیوں کے ساتھ, اسی طرح مشرکوں کے ساتھ, اگر آپ دعوت کے لیے جاتے ہیں تو ٹھیک ہے, اگر اسی طرح آپ بیٹھتے ہیں تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں انکم اذا مثلہم, آپ اسی طرح کے ہیں جس طرح کے وہ لوگ ہیں. من کسر سواد قوم فہو منہم, جس نے کسی قوم کی جو ہے اس کی جماعت بڑھا دی, تو یہ اسی میں سے ہوگا قیامت کے دن. تو یہ مرض, اسباب اور اس کا علاج میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دیا. فی قلوبہم مرض, ان کے دلوں میں مرض منافقت ہے. فزادہم اللہ مرضا, تو زیادہ کرتا ہے اللہ ان کے اس مرض منافقت کو, یا زیادہ کر دے اللہ ان کے اس مرض منافقت کو, یا ظاہر کر دے اللہ ان کے اس مرض منافقت کو. اور وہ اظہار ان کے منافقت کا کیا ہے, سورۃ توبہ کی اختتام میں انشاءاللہ پڑھیں گے, 124, 125, 124 آیاتوں میں, جہاں پر وہ جو ہے مومنین پہ اعتراض کریں گے, یہ کریں گے وہ کریں گے. وہ جو ہے ان کے یہ نخرے اور وہ حالات وہاں پر ذکر ہے کہ ان کے ذریعے سے اللہ ان سے اس طرح کی غلطیاں سرست کرے گا, اور یہ جو ہے مومن جان لے گا کہ یہ جو ہے منافق ہے. آگے اللہ رب العزت فرماتے ان کا حکم اخروی منافقین کا ذکر ہو رہا ہے, وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ, اور ان کے لیے عذاب دردناک ہوگا, ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا. کافروں کے لیے عظیم تھا, ان کے لیے علیم بن گیا. علیم کے معنی درد سے بڑا, دردناک. کیوں ان کے لیے اس عذاب کا چناؤ کیا گیا؟ اس لیے کہ انہوں نے دنیا میں مومنین کے دل جو ہے وہ دکھی کر دیے تھے اپنی منافقت کی وجہ سے. تو اللہ رب العزت ان کو جہنم میں ایسی سزا دے گا جس سے ان کا دل جو ہے اور درد والا ہو جائے گا, دکھی ہو جائے گا. آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں بما کانوا یکذبون, یہ اسی وجہ سے کہ یہ جھوٹ بولنے والے ہیں. یہ کیا ہے؟ جھوٹے ہیں. کذب جو ہے کذب جھوٹ کو کہا جاتا ہے. کذب یہ صفت قول کی بھی ہے اور فعل کی بھی ہے. کذب یہ صفت قول کی بھی ہے اور فعل کی بھی ہے. جھوٹ بولنے والے اور جھوٹ کرنے والے کام بھی اس کا ان کا جھوٹا اور باتیں بھی ان کی کیا ہے؟ وہ جھوٹ بھری ہے. جب کذب جو ہے وہ صفت قول کی جائے تو پہلی آیت کی طرف اشارہ ہے وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. کہ زبان سے جو ہے جھوٹ بولتے ہیں, دل میں ایک چیز, زبان سے جھوٹ. اور جب کذب جو ہے وہ صفت ہو جائے کس کی؟ فعل کی, تو دوسری صفت کی طرف اشارہ ہے يُخَادِعُونَ اللَّهَ, کہ یہ دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں اللہ اپنے خیال اور گمان کے مطابق. میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ مومن سب کچھ ہو سکتا ہے, اگر نہیں ہو سکتا تو جھوٹا نہیں ہو سکتا. اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ان الصدق ینجی والکذب یہلک, او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام, کہ سچ جو ہے یہ نجات دینے والا ہے اور جھوٹ جو ہے یہ ہلاک کر دینے والی چیز ہے. تو یہ منافقوں کی صفت ہے کہ جب وہ جھوٹ جب باتیں اذا حدث کذب, جب وہ جھوٹ باتیں کرے گا تو جھوٹ بولے گا. یہ ان کی اصول بھی ہے یہ جھوٹ بولنا. تو بما کانوا یکذبون, یہ اسی وجہ سے کہ یہ جھوٹ بولنے والے اور جھوٹ کرنے والے ہیں. یہ ان کی پانچویں صفت ہے, منافقین کی پانچویں صفت. تو آج کے سبق میں دو صفت, ایک یہ کہ ان کو مرض منافقت لاحق ہو چکی ہے, اور دوسری کیا کہ یہ جھوٹ بولنے والے ہیں اور جھوٹ کرنے والے ہیں. یہ پانچ صفات آپ کے سامنے میں نے رکھ دی. انشاءاللہ کل کے سبق میں اگر زندگی نے وفا کر دی تو انشاءاللہ چھٹا جو صفت ہے منافقین کا اس کا تذکرہ ہوگا. فی قلوبهم مرض فزادهم اللہ مرضا. فی قلوبهم مرض, ان کے دلوں میں مرض منافقت ہے. فزادهم اللہ مرضا, تو زیادہ کرتا ہے اللہ ان کے اس مرض منافقت کو, یا زیادہ کر دے اللہ ان کی مرض منافقت کو, یا ظاہر کرتا ہے اللہ ان کے اس مرض منافقت کو. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ, اور ان کے لیے عذاب دردناک ہے. بما كانوا يكذبون, اسی وجہ سے کہ یہ جھوٹ بولنے والے اور جھوٹ کرنے والے ہیں. کچھ دوست کہہ رہے کہ پشت میں بھی آخر میں جو ہے ترجمہ کرے تو پشت میں بھی ہے. فی قلوبهم مرض فزادهم اللہ مرضا, فضولو دی کی مرض منافقت دے فزادهم اللہ مرضا, نزیاتی بھی لرا اللہ دا مرض دا منافقتا, یا فزادا اللہ مرضا نزیاتی کی اللہ دی لرا دا مرض دا منافقتا, یا فزادا اللہ مرضا مخاردی کی بھی لرا اللہ دا مرض دا منافقتا. ورہم اود دی دپارا عذاب نال قدیما, عذاب دردناکا. بما کانو یکذبون, سبب داری چھو دی دروغ ان کی او دروغ ان کی. دوست اور احباب, پابندگی سے درس میں شرکت کی کوشش کریں اور دوستوں کو بھی جو ہے دعوت دیجیے.